przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 marca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Niewykluczone, że Poczta Polska odwoła się od decyzji o nałożeniu na firmę kary w związku z wyborami kopertowymi. Dwie ofiary pożarów w Macedonii Północnej pod opieką polskich lekarzy z Łęcznej. Przymrozki nie odpuszczają, to noc też prawie wszędzie z temperaturami poniżej zera. Poczta Polska rozważa odwołanie od decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a chodzi o wybory kopertowe z 2020 roku. Rekordowa kara dla spółki sięgająca 27 milionów złotych to pokłosienie legalnego przetwarzania przez pocztę danych wyborców. Brak podstawy prawnej do organizacji wyborów korespondencyjnych potwierdził wyrok sądu administracyjnego. Znaleźliśmy się między młotem a kowadłem, przyznaje prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz. My jesteśmy w trudnej sytuacji, bo ja rozumiem nielegalność wyborów kopertowych i tego, że jest wyrok sądu. Kara ma 80 stron, więc jesteśmy w trakcie analizy. Natomiast no, moją rolą jest bronić interesu Poczty Polskiej, więc jeśli będzie taka możliwość i będą do tego podstawy, to złożymy zażalenie. Pieniądze chciałbym mieć dla naszych inwestycji i pracowników, a nie jako karę. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że już uwzględnił złą kondycję finansową Poczty Polskiej i obniżył karę o ponad 110 milionów złotych. Poczta ma miesiąc na złożenie odwołania do sądu administracyjnego. 15-latek ze Szczecina napadnięty i dotkliwie pobity. Sprawcy zażądali pieniędzy, nie miał, więc go pobili i ukradli mu telefon. Dwóch mężczyzn zatrzymali policjanci. Do zdarzenia doszło w niedzielę, ale policja poinformowała o tym dziś. Feralnego dnia do 15-latka na peronie dworcowym podchodzi dwóch mężczyzn. Żądają pieniędzy. Kiedy okazało się, że 15-latek ich nie ma, napastnicy zażądali telefonu. Chłopiec zaprzeczył, że go posiada. Sprawcy zaatakowali. Przewrócili go na torowisko, brutalnie pobili i zabrali telefon. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu. Nagrania pomogły zidentyfikować sprawców. Mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju. W przeszłości, jak się okazało, byli wielokrotnie karani za różne przestępstwa. Zgodnie z decyzją sądu są tymczasowo aresztowani. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Rafał Molenda, Polskie Radio. Dwie ofiary pożaru dyskoteki w Macedonii Północnej trafiły do Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. Jak informują lekarze, ich stan jest bardzo ciężki. Mają oparzenia drugiego i trzeciego stopnia oraz dolnych dróg oddechowych. To nie jest pierwszy raz, kiedy leczymy pacjentów z zagranicy. My sobie też zdajemy sprawę, że im szybciej ta pomoc do takiego pacjenta dotrze, tym taki pacjent ma większe szanse na powodzenie terapii. Mówił Piotr Tomaka ze szpitala w Łęcznej. Pożar w miejscowości Koczani w Macedonii Północnej wybuchł w ostatni weekend. Zginęło w nim 59 osób. Prawie 200 zostało rannych. Niemal połowa będzie leczona poza granicami kraju. Przymrozki nie odpuszczają. Najbliższa noc z temperaturą poniżej zera prawie w całym kraju. Najchłodniej będzie w obszarach podgórskich Karpat, zapowiada synoptyk Agnieszka Prasek. Mamy wydane ostrzeżenia na przymrozki i spadki temperatur przy gruncie do minus 9, natomiast na południu do minus 15. Dzisiaj w Zakopanem zanotowaliśmy minus 13 stopni, a od niedzieli już będzie zdecydowanie cieplej. Ostrzeżenia przed przymrozkami będą obowiązywały do soboty. Za chwilę prognoza na czwartek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro wyższe temperatury, bo termometry pokażą od 10 stopni w Suwałkach do nawet 15 w Zielonej Górze. Wszędzie słonecznie i bez opadów. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Pianistka i kompozytorka. Jej artystyczna droga wiedzie przez najważniejsze sale koncertowe świata. Hania Rani będzie dziś bohaterką audycji Ludzie. Pracuję w różnych miejscach, czy to z dźwiękowcami, czy to z ludźmi z filmu i w radiu jest po prostu bardzo dużo takiej ciekawości. Tam jest zawsze ciekawość dla drugiego człowieka. O byciu w ruchu, szukaniu własnego miejsca i muzyce. Ludzie. Hania Rani. Dziś po 23. Zaprasza Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's the wise queens over again. I watch the same dream.

change, dip in your own cup. Now you come back all about. Lineback 22. Była też harfa. Bardzo mnie to ucieszyło. A jeśli chodzi o to, co najważniejsze, to Saya Gray ze swojej najnowszej płyty Saya. Płyty, która, no jak to często w przypadku Sayi Gray bywa, jest zupełnie inna niż jej poprzednie albumy, ale równie dobra. No i nieprzewidywalna. Ta nieprzewidywalność jest także słyszalna w obrębie jednego utworu, bo w samym Lineback 22 nagle zmienia się akcja. Zresztą Państwo słyszeli. Pochłonęły mnie i zauroczyły te dźwięki, zarówno te spokojniejsze na płycie, jak to właśnie było w przypadku tej kompozycji, jak i te nieco żywsze. Shell of a Man to przed nami z takim ładnym zawołaniem na początku. I wanna call you up. you and your voodoo doll fetish. There's a difference in visiting a memory and living in the past. I've lasted this long as a rubber ball. You pick me up and throw me up against the wall. How do I get past the past? I'm still hung up on cobwebs and I can't go back to that. Saya Gray i Shell z dopiskiem w nawiasie Of a Man. Ja tak zwróciłam uwagę na to jej zawołanie, to hej, nie będę powtarzać, tak czy siak za moment posłuchamy kolejnej artystki, w której piosenkach również pojawia się coś bardzo podobnego, często i za każdym razem jest to bardzo urocze. Tą artystką jest Mela Koteluk. O jej płycie Harmonia mówimy w tym tygodniu bardzo dużo, bo to w zasadzie jedna chyba z najważniejszych polskich płytowych premier całego miesiąca, całego marca. Single zapowiadające album no, naprawdę budziły apetyt na więcej, sprawiało, że się człowiek nie mógł doczekać całości, a potem się okazało, że poza singlami jest w zasadzie jeszcze lepiej i mamy na płycie takie piękne utwory jak na przykład Staccato. Wody i brzeg, brzegi i las, lasy i dom, stojący sam. Okno i stół, kuchnia i blat, siedzisz, a wzrok odpływa w dal. To myśl, zamieniasz ją w szal albo most. Patrz, wiele rzek odwraca swój bieg i płyną od mórz do źródeł, do gór. Lęk, metal i puch, drzewo i cierń. Flauta czy sztorm, niebo czy dach, powierzam ci wszystko, co mam. Yeah. To taki mały fragment płyty Harmonia, Staccato. Fragment płyty, której warto posłuchać w całości i na którą trzeba było trochę czekać, bo w zasadzie od Migawki, czyli ostatniego solowego albumu Meli Koteluk, minęło już 7 lat. Ale w międzyczasie był jeszcze piękny album z kwadrofonikiem Astronomia Poety, na którym wybrzmiewają teksty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jednego utworu z tej płyty posłuchamy. Unieś głowę jak źródło, z niej powstanie kolor i nazwanie wszech rzeczy i płynienie porą. Widzisz wszystko spełnione, czas pożegnalany, niebo syte żaru, jak złote fontanny. Widowiska w obłokach, tryskające oczom, od nowa począć. Thin Line za nami, ale w wersji koncertowej ze studia S1, które się mieści w siedzibie Polskiego Radia. A grała i śpiewała oczywiście Hania Rani. Hania, która po pierwsze dzisiaj po 23 pojawi się w paśmie Ludzie i będzie gościnią Agnieszki Szydłowskiej, a po drugie jest właśnie w trasie koncertowej i 23 marca, czyli w tę niedzielę, zagra koncert na warszawskim Torwarze. No i teraz uwaga, niech uważne uszy słuchaczy Białych Szumów się teraz szykują na niespodzianki, bo ja mam dla Państwa zaproszenie na ten koncert, dwa podwójne, tak więc jeśli ktoś ma ochotę wpaść, to proszę dać znać, pisząc na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. I ja coś postaram się z tym zrobić. No to Państwo piszą, a ja jeszcze dzielę się muzyką kolejnej polskiej artystki, choć tworzącej głównie w Berlinie, Zuzy Jasińskiej. Jestem naprawdę zauroczona jej muzyką i tą kompozycją Under Control. Oh, zupełnie niespodziewane zakończenie. Under Control, Zuza Jasińska, wraz z nią JoJo Man i Philip Shields. Zuza to już jest chyba tak stała bywalczyni, antenowa przynajmniej, bo jeszcze się na żywo nigdy nie widziałyśmy, bywalczyni Białych Szumów. Bardzo lubię jej kompozycję i bardzo mocno trzymam za nią kciuki, właściwie od momentu, w którym usłyszałam jej głos w utworze Ulisse z grupy USO 9001. No i skoro jesteśmy przy pięknych kobiecych wokalach, to nam się teraz pojawi głos artystki, która no właściwie brzmi jak nikt inny. Jak pierwszy raz ją usłyszałam, to zastanawiałam się, czy to faktycznie taki prawdziwy głos, czy może jakiś autotune, a tu się okazuje, że ona jednak ma takie umiejętności wokalne. Caroline Polaczek, ale nie sama, wraz z grupą This New Puritans. Teraz to już w ogóle była wycieczka do jakiejś innej rzeczywistości. Przepiękne brzmienie. Industrial Love Song i grupa This New Puritans i Caroline Polaczek. Taki duet nam się trafił. A to jest nowość zupełna, świeżo wydana. Pewnie Państwo pamiętają, część tak, część nie. Caroline Polaczek ma w swoim repertuarze pewną piosenkę, która bardzo dobrze pasuje do zbliżającej się wiosny. Nie jest to zresztą jej autorska kompozycja, stoi za nią Roger Doyle, ale jednak dzisiaj nam się pojawi, bo wiosna już niedługo. Spring is coming with a strawberry in the mouth. Dear Louise, there are so many things I want, but mainly, and like everybody, I want to be loved. Zupełnie nie szumiący akcent w białych szumach, ale wiosenny, a o wiośnie mówić trzeba dużo i głośno. Caroline Polaczek, Spring is coming with a strawberry in the mouth. Ja się tych truskawek naprawdę nie mogę doczekać, ale też nie mogę doczekać się tego, co bliżej, czyli kwiatów kwitnących na drzewach, a już takie się gdzieniegdzie pojawiają. Bardzo pocieszająca jest to myśl, więc teraz zostaniemy przy tej wiośnie, nie można tak uciec. Słów kilka i nut kilka o wiośnie, która nagle wybucha i roztacza swój urok. Thank you.

Beluga Stone po raz drugi. Ależ to są kojące, piękne dźwięki. A ja na koniec jeszcze w temacie wiosny zostanę, bo nam wybrzmi kompozycja zatytułowana Sun. I to słońce naprawdę w niej słychać. To wiosenne, to chyba najfajniejsze. Dziękujemy za dziś. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to Sun, które już w tle słychać, to Hania Rani, która za moment zagości w paśmie Ludzie i będzie gościnią Agnieszki Szydłowskiej. Tak więc spotkanie z Hanią Rani zostanie przedłużone. Tymczasem dziękujemy za dziś, do usłyszenia i dobranoc. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.